بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. اللهم انفعنا ما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. والصلاة والسلام وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. تجزام كتك إيمان إكي وليو نيتريه 24 هجرية، tukiwa katika maeneo haya ya kivulini kwa ajili ya kupeana faida miongoni mwa faida za kielimu. Na maudhui ya muhadhara wa leo ambao tumekusanyika kwa ajili yake utazungumzia, utakuwa ni kukumbushana katika yale ambayo tunayazungumza mara kwa mara, nayo ni bayanu fadli alilmi wal ulama. Bayanu fadli alilmi wal ulama. Hadhara wetu utazungumzia kuhusiana na ubainifu wa fadla na ubora wa elimu ya kisharia na ubora waliokuwa nao wale walioibeba hii elimu ya kisheria. Hii itakuwa ndiyo unwani ya muhadhara wetu, na hii tunaifanya katika hali ya kukumbushana na kuangazia umma ambao unatuzunguka sisi tuliopo sasa hivi na wale vijana ambao tunawalea. Kwa hiyo elimu duniani ziko nyingi, kila watu wana elimu zao. Ziko ambazo ni haramu kama ilivyokuwa elimu ya uchawi, na ziko ambazo ni mubaha kama ilivyokuwa elimu za shuleni, mashuleni, mtu kwenda kusoma physics. Na ziko elimu katika hizo aina za elimu, elimu ambazo ni wajibu, elimu ambazo ni wajibu kama vile ilmu ya dini, ilmu ya kisheria, ambapo katika ilmu hii ya kisheria pia inawajibika, inagawanyika katika makundi mawili, ambayo iko ambayo ni fardhu ain, kila mtu lazima aijue, na kuna ile ambayo ni fardhu kifaya, wakifanya wakifahamu baadhi ya watu saqata al-ithmu an al-baqin, madhambi yanaondoka kwa wengine. Sasa tukianza na kuiarifisha elimu ni nini, yani tunapozungumzia sasa umuhimu wa elimu, mtu anatakiwa afahamu elimu ni kitu gani. Ahlul ilmi rahmatullahi ta'ala alayhi arrafu al-ilma bita'arifatin adida, wameieleza elimu kwa maana nyingi sana. Wako katika wao wanaosema al-ilmu huwa idraku shay'in ala ma huwa alayhi idrakun jazim. Elimu ni kukidiriki kitu, ala ma huwa alayhi, ndani nje, vile kilivyo kile kitu, idrakun jazim, kukidiriki kuliko kamilika. Ni mathala ninaposema wewe una elimu katika jambo fulani, basi kile kitu umekidiriki vizuri. Hii ni moja katika taarifati ambazo wanataja halulilmi. Na miongoni mwa taarifati wanazotaja halulilmi kunako ilmu, wanasema huwa maarifatu lhaqi bidalilihi. Elimu ni kuitambua haki kwa dalili yake. Yani mathala ni wewe unajua kwamba unaposimama katika swala, katika kisimamo unatakiwa usome suratul Fatiha, ni nguzo. Hiyo umefahamu. Ukiwa na dalili ya hilo, unahesabika una elimu katika hicho kitu. Unaporukua unasema subhana rabbiyal azim, hiyo umeifahamu. Ukiwa na dalili sasa, yani umetoa wapi maneno haya? Ukawa na dalili kwamba unasema hivi kwa sababu mtume anasema hivi, ukawa na dalili, hapo unahesabika una elimu katika jambo hili la kurukuu. Maarifatul haqi bidalilihi, kuitambua haqi kwa dalili yake. Katika jambo hili la elimu, tufahamu elimu gani inayokusudiwa hapa. Elimu ambayo imetajwa katika Qur'ani na ikaja katika sunna kwa lafzi ya elimu, ahlul ilmu anasema makusudio ya elimu hiyo ni elimu ya kisheria. Qur'ani ukiona imetamkwa lafzi ya ilmu, basi makusudio ni elimu ya kisheria. Na sunna ukiona imetamkwa lafzi ya ilmu, basi makusudio ni elimu ya kisheria. Katika aya zote, katika hadithi zote, elimu ikitajwa katika Qur'ani na sunna, inayokusudiwa ni elimu ya kisheria. Kwa hiyo katika kuibainisha ubora wa ilmu, kuna njia tatu. Njia ya kwanza, min nususil kitabi, kupitia maandiko ya Qur'ani itabainika fadla za ilmu. Na njia ya pili, min nususi sunna, min kalami nabii alayhi salatu wassalam, kupitia maneno ya mtume sallallahu alayhi wasallama itabainika fadla ya ilmu. Kadhalika min kalami salaf, vile vile pia ilmu itabainika kupitia maneno ya as-salaf, maneno ya wale ambao waliokuja na wakarithi ilmu hii kutoka kwa mitume na kisha wakatufundisha sisi ilmu hiyo. Na elimu hii ameifanyia ta'yin Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhabi katika risala ndogo al-usulu thalatha, anasema wa huwa ma'rifatullahi wa ma'rifatu nabiyihi wa ma'rifatu dini al-islami bil adilla. Hapa shekhe, kama anavyosema na wachuoni waliofanya sharhi ya risala hii, ni kwamba shekhe hapa alikuwa lam yakun yu'arif ma'na al-ilm, hakuwa akitoa nini maana ya elimu, bali kana yu'ayyinu ma huwa al-ilm al-wajib, bali alikuwa akiainisha ni elimu gani ya wajib, ambayo ni kumjua Allah, kumjua nabii wake na kuijua dini ya Uislamu kwa dalili. Elimu hii ndiyo elimu ya wajibu. Tukianza na yale ni kuonyesha ubora wa elimu hii ya dini kupitia katika Qur'ani, ni kauli yake Allah subhanahu wa ta'ala pale aliposema shahidallahu annahu la ilaha illa hu wal malaika wa ulul ilmi qa'iman bil qist la ilaha illa huwa al azizul hakim. Aya hii Allah subhanahu wa ta'ala ameweka shuhuda, shahida Allahu, kwanza amejiweka mwenyewe, ameshuhudia Allah annahu la ilaha illa huwa, ya kwamba hapana aabudiwe kwa haki isipokuwa yeye. Na mara nyingi katika Qur'ani yatumika lafzi ya huwa akikusudiwa Allah subhanahu wa ta'ala. Walam yati lafzu la ilaha illa Allah illa fi mawdhi'aini min al-Qur'an. Na haikuja tamko la la ilaha illa Allah kwa ukamilifu isipokuwa pahala pawili tu katika Qur'an. Sehemu ya kwanza Allah aliposema fa'lam annahu la ilaha illa Allah, likatamko kwa ukamilifu wake. Na sehemu ya pili Allah aliposema innahum kanu idha qila lahum la ilaha illa Allah yastakbirun, hakuna pahala pengine ilipokuja tamko hili kwa la ilaha illa Allah isipokuwa sehemu hizo mbili. Sehemu zingine Allah kileta anasema la ilaha illa hu, ameshuhudia Allah ya kwamba hapana aabudiwe kwa haki isipokuwa yeye. Shahada hii akajiweka Allah subhanahu wa ta'ala mwenyewe. Thumma ikhtara Allah subhanahu wa ta'ala khiyar al-khalqi, kisha Allah akawachagua viumbe bora akawaweka katika sehemu ya pili. Wal malaika, na malaika wameshuhudia hilo. Kisha Allah subhanahu wa ta'ala fakhtara baina an-nasi khiyarahum, akachagua watu bora ukilinganisha watu wote akawaweka na kupatia, akasema wa ulul ilmi, na wale wenye elimu. Katika watu kuna wengi, kuna mashahidi ashuhada, kuna watu wenye mali, kuna wafalme, kuna watu wenye vyeo, kuna watu wana hadhi mbalimbali, lakini katika hili ambalo akajiweka Allah mwenyewe anafikisha akawaweka malaika, watu gani wanastahiki kukaa katika shahada hii ambayo tayari Allah yuko, malaika wako, hakuna binadamu wenye maslahi na wenye kufaha kukaa katika shahada hii isipokuwa wale watu wenye ilmu. Qa'iman bil qist, hii inaonyesha ya kwamba kuna fadhila ya ahlul ilmu. Al-Imam Al-Qurtubi rahmatullahi ta'ala alayhi anasema fi hadhihi al-aya, katika aya hii ambayo tumeitaja, dalilun ala fadli al-ilmi wa sharafi al-ulama, kuna dalili ya wazi inayoonyesha ubora wa ilmu hii, kadhalika inayoonyesha utukufu wa watu wenye ilmu. Aya hii imetaja hilo. Kisha akasema fa innahu law kana ahadun ashrafa min al-ulama, kwa sababu jambo lilivyo, lau kama angekuwepo mtu ambaye ana utukufu zaidi kuliko watu wenye ilmu, laqaranahum Allahu bismihi wasmi malaikati, Allah angewafungamanisha wao kwenye jina lake na jina la malaika, kama qarana asmal ulama, kama alivyoliambatanisha jina la watu wenye elimu akaambatanisha na jina lake na jina la malaika zake. Hii inaonyesha nafasi ya elimu. Hakuna mwingine anayefaa kukaa katika sehemu hii ambapo Allah amelitaja jina lake na jina la malaika isipokuwa watu wenye elimu. Inaonyesha ubora wa elimu. Kadhalika yakulu Allah subhanahu wa ta'ala آمرا نبيه صلى الله عليه وسلم وقل رب زدني علما. انا سمع الله سبحانه وتعالى اكيد ان من يمرش متومه wake صلى الله عليه وسلم وقل اي يا محمد سمع ايه محمد رب زدني علما ايه مولا wangu nizidishie mimi elimu. Katika Qur'ani nzima hakuna sehemu ambapo Allah subhanahu wa ta'ala amemtaka nabii wake amuombe Allah azidishiwe kitu zaidi ya ilmu. Hakuna hiyo sehemu. Hawezi kupata Qur'ani sehemu inamwambia Mtume sala salama amuombe Allah azidishiwe kitu fulani zaidi ya ilmu. Baina ya vitu vyote ambavyo Allah alimpa Mtume sala salama, hakuna alichomtaka aombe ziada isipokuwa ilmu. Na haya ameyataja mwanachuoni al-Imam al-Qurtubi rahmatullahi ta'ala alayhi. Anasema al-Imam al-Qurtubi, falau kana shay'un ashrafa min al-ilm la amara Allah ta'ala nabiyahu an yas'alahu al-mazid minhu kama amarahu an yastazida min al-ilm. Haya ameyataja katika al-Jami'u bi ahkam al-Qur'an. Anasema al-Imam al-Qurtubi rahmatullahi ta'ala alayhi, law kama kungekuwa na kitu kitukufu zaidi na bora zaidi kuliko ilmu, basi Allah subhanahu wa ta'ala angemwamrisha mtume wake aombe ziada kwenye kitu hicho kama alivyomwamrisha aombe ziada katika ilmu. Maana yake ni kwamba hakuna kitu ambacho kina utukufu zaidi ya ilmu. Na ndio maana Allah subhanahu wa ta'ala alimwamrisha nabii wake aombe ziada katika ilmu. Ayati ziko nyingi zenye kuonyesha hilo. Miongoni mwazo ni kauli yake Allah subhanahu wa ta'ala aliposema, afaman ya'lam annama unzila ilayka min rabbika alhaq kaman huwa a'ma innama yatadhakkaru ulul albab. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala, afaman ya'lam, hivi yule anayejua, annama unzila ilayka min rabbika alhaq, ya kwamba si vinginevyo anayafahamu yale yaliyotelemka kwako kutoka kwa Mola wako kuwa ni haki, anayafahamu, kaman huwa a'ma, huyu atafanana na yule ambaye ni kipofu, innama yatadhakkaru ulul albab. Inapopigwa mifano kama hii, wanaokumbuka ni watu wenye akili, watu wenye atadhakkur, wanakumbuka kwamba nini hapa Allah subhanahu wa ta'ala anachokilenga. Amewafananisha Allah subhanahu wa ta'ala baina ya waja wake, binadamu na majini, akawagawa makundi mawili. Kundi la kwanza akawaita ulul albab, watu wenye akili. Alafu kundi la pili akawaita ahlul umyan, wale vipofu. Afaman ya'lam annama unzila ilayka min rabbika alhaq, huyu anayefahamu hivi, ye huyu kaman huwa a'ma, atafanana na yule ambaye ni kipofu. Innama yatadhakkaru ulul albab. Sasa al-Imam Ibn al-Qayyim rahmatullahi ta'ala alayhi alipoitaja aya hii akasema, al-Imam Ibn al-Qayyim kama wanavyosema ahlul ilmi, kwamba laysa hunaka fannun illa adkhala fihi yadahu, hakuna fani yoyote katika fani za ilmu isipokuwa al-Imam Ibn al-Qayyim alitia mkono wake katika tafsiri, alitia mkono wake katika fikihi, alitia mkono wake katika usulu, alitia yani laysa hunaka fannun min fununil ilmi illa adkhala fihi yadahu, isipokuwa alitia mkono wake. Na wanaochoona wa sampuli hii ni wachache sana katika wanaochoona ambao tuko nao zama hizi, ambao fani karibia fani zote umetia mkono ni al-Imam Ibn Uthaymeen rahmatullahi ta'ala alayhi. Ukitafuta vitabu vya lugha vyake utavipata, vitabu vya tafsiri anayo, vitabu vya usuli vimejaa, vitabu vya musalaha vimejaa, vitabu vya fiqh vimejaa, vitabu vya hadithi, yani fani karibia zote umetia mkono Ibn Uthaymeen rahmatullahi ta'ala alayhi. Sasa al-Imam Ibn al-Qayyim alipoitaja aya hii akasema hivi rahmatullahi ta'ala alayhi, anasema rahmatullahi ta'ala alayhi, ja'ala Allahu subhanahu, Allah subhanahu wa ta'ala amewafanya ahla al-jahli, wale watu wa ujinga ambao hawajitaalamishi elimu ya dini, bimanzilati al-umyani, hawa watu amewaweka kwenye daraja ya vipofu, alladhina la yubsirun, ambao hawaoni. Na upofu upo sampuli mbili, kuna a'mal abisar, yani kuna upofu wa macho na kuna upofu wa moyo, na upofu wa moyo pia umetajwa katika Qur'an, a'mal qulubi allati sudur, itaji wa tukrani, ule upofu wa moyo ambao unakuwa katika nyoyo za watu. Sasa amewafanya Allah subhanahu wa ta'ala wajinga katika daraja ya watu ambao ni vipofu. Faqala subhanahu, akasema Allah, akaitaja aya hii, afama ya'lam ila akhir al-aya. Kisha akasema rahmatullahi ta'ala alayhi, falaysa thamma, hakuna anayekusudiwa katika aya hiyo. Hakuna anayekusudiwa katika aya hiyo illa, isipokuwa alim au a'ma, mtu mwenye ilmu au mtu mwingine asiyekuwa mwenye ilmu ambaye ni kipofu. Waqad wasafa subhanahu ahla aljahli bi annahum summun bukmun umyun fi ghairi mawdhi'in min kitabih. Na Allah subhanahu wa ta'ala amewasifu wajinga ya kwamba wao ni vipofu, ni viziwi, ni mabubu zaidi ya pahala pamoja katika kitabu chake. Hii inaonyesha hilo. Sasa aya za sampuli kama hizi ziko nyingi katika kuonyesha sharafu ya watu wenye elimu. Aya za sampuli kama hizi ziko nyingi sana. Moja katika hizo, Allah amekataa kufananishwa baina ya watu wenye elimu na wasiokuwa na elimu. Amekataa kabisa, la yastawi, amesema hawafanani. Hal yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun? Akauliza kwa swali ambapo imekuja ni istifham bi wajhi al-ikhbar, kwa maana ya kwamba Allah anatoa habari, hawafanani wanaojua na siojua. Kama ambavyo Allah alipokataa taswiya baina ahli al-janna wa ahli an-nar, la yastawi ashabu an-nar wa ashabu al-janna, amekataa taswiya bainahum wa bainahum, baina ya hawa na hawa. Ziko nyingi aya kama hizo, bali katika yale yenye kuonyesha fadhila ya ilmu katika Qur'ani, khassahum Allah subhanahu wa ta'ala bi khashyatihi. Suala la kumwogopa Allah, Allah amelifanya haswa kwa wale watu wenye ilmu. Amelifanya haswa kwa watu wenye ilmu. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala, innama yakhsha Allah min ibadihi al-ulama'u. Maf'ulun bihi muqaddam na fa'ilun mu'akhkhar. Hakika si vinginevyo, wale wanaomwogopa Allah subhanahu wa ta'ala katika waja wake ni watu wenye ilmu. Hao ndio pekee wenye kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Imam As-Sa'di rahmatullahi ta'ala alayhi alipoitaja aya hii akasema, wa kullu man kana billahi a'lama, na kila mtu anapokuwa ni mjuzi zaidi wa kumjua Mola wake, kana akthara lahu khashya, anakuwa ni mwenye kumwogopa zaidi Allah subhanahu wa ta'ala. Wa awjabat lahu khashyatullahi, na huko kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala kutamfanya yeye al-inkifafa 'anil ma'asi, kujizuia na madhambi, kujizuia na madhambi, wal isti'dada liliqa'i man yakhshahu, na kujiandaa kwa ajili ya kukutana na yule mwenye kumwogopa. Wa hadha dalilun ala fadilati alilmi, na hii ndiyo dalili yenye kuonyesha ubora wa ilmu. Fa innahu da'in ila khashyati llahi, kwa sababu hiyo ilmu ndiyo yenye kumlingania mtu kumwelekeza kwenye kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala. Haifanani hofu ya mjinga na mtu mwenye ilmu, haifanani katika kumwogopa kwao Allah subhanahu wa ta'ala. Na ndio maana al-Imam Ibn al-Qayyim anasema, bal khassahum min baini nasi bidhalika, Allah amewafanya watu wenye ilmu peke yao, amewafanya ndio watu pekee wenye kumwogopa Allah katika baina ya watu. Kwa hiyo hii ni fadhila ya ilmu, yaani mpaka ile khashia ya Allah, kumwogopa Allah hakupatikani isipokuwa kwa ilmu. Na hapa ndipo kuna tofauti baina al-ilmi wa baina al-hamasa, baina ya elimu na jazba. Kwa mtu anaweza kuwa tayari kufa sasa hivi, anaweza kusema kwamba ana khashia, kumbe ana jazba. La yakun la takunu al-khashyatu illa bi ma'rifati Allah, haiwi khashia isipokuwa kwa kumtambua Allah subhanahu wa ta'ala. Tukija katika sunna, Nususu zilizokuja ni nyingi, lakini mimi nitatoshika na moja kwa sababu wako baadhi ya maduati hapa ambao nimeambatana nao, pamoja kwamba walichagua mimi ndio mzungumzaji, lakini mimi pia nawapendelea wafanye walau taadithi ya dakika tatu tatu au nne mpaka tano tano. Kwa hiyo nitatosheka na baadhi ya kufinyafinya maneno ili na wao wapate nafasi ya hili. Hadithi ambayo ni ya Kathir ibn Qais. Kathir ibn Qais anasema, Kathir ibn Qais qala, anasema kuntu ma'a Abi Darda fi masjid Dimashq. Anasema Kathir ibn Qais, nilikuwa mimi pamoja na Abu Darda katika msikiti wa ulioko Damascus. Fajaa rajul, akaja mtu mmoja. Faqala ya Abu Darda, ile mtu alipofika akasema, ewe Abu Darda, inni jiituka min madinati rasuli, mimi nimekujia wewe kutoka katika mji wa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Fi hadithi, katika jambo la hadithi, nimekuja hapa kufuata hadithi. Balaghani annaka tuhadithu an rasulillahi sallallahu alayhi wasallam, hadithi ambayo imenifikia mimi habari ya kwamba wewe unahadithia hadithi hiyo kutoka kwa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Hiyo hadithi imenileta mimi hapa kwa ajili ya kuja kujifunza hadithi hiyo, nami nataka niisikie hadithi hiyo ambayo wewe waisimulia kutoka kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Wanaochoni wanasema hapa kuna faida moja, katika faida inayotajwa hapa ni jawazu rihlati litalabi alilmi, ni kufaa kusafiri kutoka nje ya mji kwa ajili ya kujifundisha ilmu. Ni moja katika faida muhimu sana wanazotaja, kwa maana talabu alilmi yushaddu rihal, yani talabu alilmi inafungiwa safari, watu wanasafiri kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Lakini faida nyingine wanayotaja ahlul ilmi hapa ni kutengeneza sanadi katika ilmu, kwa sababu huyu mtu amepewa habari kwamba kuna hadithi anasimulia Abu Darda. Bila ya shaka waliompa habari huenda wameisikia hadithi hiyo, lakini yeye anataka kutengeneza sanadi nzuri kwamba amesimulia Mtume, amesikia Abu Darda, akasikia na yeye. Na hapa ndipo kuna suala la kuchagua mwalimu wa kusoma kwake dini. Uangalie, je, nikasome kwa mzushi au kwa mtu wa sunna? Kuna kutengeneza sanadi katika ilmu. Ukiona kwamba huyu ni daa ila dhalal, ni mlinganizi katika upotevu, daa anhu, achana naye. Wadaa anka almira, na acha mizozo, achana naye. Nenda kwa watu wa sunna. Inna min ashrati saa an yuntamasa alilmu inda al-asabi, kama alivyosema Mtume alayhi salatu wasalam, katika alama za kiyama ni watu kuchukua ilmu kutoka kwa al-asagir. Abdullah ibn Mubarak alipoulizwa maana al-asagir, akasema hum ahlu, akasema hum ahlul bid'a, asagir ni ahlul bid'a, ni watu wa bid'a. Asagir ni watu wa bid'a. Na Sheikh Bakar Abu Zaidi alipoitaja hadithi hii akataja riwaya ya Abdullah ibn Mubarak akasema huwa muwafiqu, hilo aliyosema Abdullah ibn Mubarak linawafikiana moja kwa moja kwamba al-asadhi ni ahlul bid'a, ni watu wa bid'a. Katika alama za kiyama ni watu kuchukua elimu kutoka kwa al-asadhi, watoto wadogo. Sasa baadhi ya watu wanasema kwamba utashangaa msikitini wakati vijana wadogo wanasoma watu wazima. La, anachoona kwa tafsiri al-asadhi kwa maana ahlul bid'a. Tayyib, sasa hii ni moja katika faida zinazopatikana katika hadithi hii. Abdullah nani? Abu Darda radiyallahu ta'ala anhu akamuuliza yule mtu, ma kanat laka hajatun ghaira, hauna wewe shida nyingine zaidi ya hii iliyokuleta? Yaani umekuja ndiyo, lakini kuna jambo lingine limekuleta pamoja na hili? Qala, yule mtu akasema, la, hapana, sikuja kwa ajili ya jambo lingine isipokuwa hili. Qala, akasema, wala jiita litijara, pia haukuja kwa ajili ya biashara, kwamba kuna kitu umekuja kuuza huku ukaona upitie kwa mimi uchukue hii elimu ya hadithi. Qala, la, yeye akasema, hapana, qala wala jita illa fihi, akamwambia hukuja kwa lengo lingine isipokuwa hilo tu. Qala na'am, sema ndio, kwa maana sikuja kwa lengo lingine isipokuwa hilo. Na katika maswali haya kuna faida. Faida ya kwanza, inafaa mwalimu kumuuliza mwanafunzi kuhusiana na malengo na nia yake ya kusoma. Kadhalika katika maswali haya kuna faida ya al-ikhlasu fi talabi, kuwa na ikhlasi katika kutafuta. Isiwe kwamba mtu kutafuta elimu yeye anakwenda kwa sababu haina budi tu, lakini kuna malengo yake mengine, iwe lengo lake yeye ni kusoma elimu ya dini. Hizi ni katika faida unazotaja hizo elimu. Sasa Abu Darda akamwambia hadithi hii, qala, akasema, fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alayhi wasallam yaqul, mimi Abu Darda nimemsikia mtume wa Allah sallallahu alayhi wasallam akisema maneno haya. Yashikeni maneno yake mtume. Sasa man salaka tariqan, yeyote mwenye kushika njia, yaltamisu fihi ilman, akatafuta katika njia hiyo ilmu, ikawa lengo la kushika njia hiyo si lingine isipokuwa ni kutafuta ilmu. Maana yake nini maneno haya? Maneno haya kwanza yanatabikiana na kitendo cha huyu mtu. Ametoka Madina, amekwenda Damascus, hakwenda kwa lengo lingine isipokuwa kutafuta ilmu. Maneno haya yutabiku hadha rajula, yanatabikiana na mtu huyu. Sahala Allahu lahu tariqan ila aljanna, riwaya kwanza, Allah atamfanya wepesi njia ya kwenda peponi. Riwaya pili imekuja, sahala Allahu lahu bihi tariqan ila aljanna, Allah atamfanya wepesi kwa njia hiyo aliyoshika njia ya kwenda peponi. Kuipata pepo ni jambo gumu. Mtume swalla Allahu alayhi wasallam aliwaambia maswahaba, ala inna sil'ata Allahi hiya al-ghaliya, ala inna sil'ata Allahi hiya al-janna, tambueni ya kwamba bidhaa ya Allah ni ghali, yapatikana kwa ghali, kwa gharama. Ghali si maana uwe na pesa, kuna matendo alikuwa yafanye ghali sana kuipata bidhaa ya Allah. Ala inna sil'ata Allahi hiya al-janna, tambueni bidhaa ya Allah yenyewe ni pepo, kuipata ni ghali sana. Na ndio maana Mtume alipomwambia sahaba wake, omba, udu Allah, muombe Allah subhanahu wa ta'ala, yani omba unachotaka, is'al ma shi'ta adu Allah subhanahu wa ta'ala, omba utakato ni muombe Allah subhanahu wa ta'ala. Ile sahaba pamoja na umaskini wake, na Mtume amemkuta amelala nje ya nyumba yake, hana sehemu ya kulala, ile sahaba alipomtazama Mtume akamwambia, udu Allah li murafaqataka aljanna, niombe kwa Allah niwe karibu na wewe katika pepo. Ndilo aliloomba. Mtume swalla Allahu alayhi wasallam akamwambia, sa'alta adhiman, sa'alta an adhim, umeomba kuhusiana na kitu kizito sana, yani wewe karibu na mimi peponi si jambo dogo hilo. A inni ala nafsika bikathrati sujud, nisaidie sasa wewe mwenyewe kwa wingi wa sijida. Sahaba alikuwa na swali sana tano, wingi wa sijida, yamu layli zidisha, qabliya na baadiya fanya, swala ya nini siku ya witri fanya, a inni ala nafsika bikathrati sujud, mimi nitaomba sawa, lakini naomba na wewe unisaidie wingi wa kusujudu. Dua ya Mtume ni mustajabu, lakini anahitaji msaada kwa huyo sahaba wingi wa sijida zake. Ni kuonyesha kwamba pepo ni ghali kuipata. Lakini tazama, Allah subhanahu wa ta'ala katika njia ya ilmu ameifanya pepo kuwa rahisi. Sahala Allahu lahu tariqan ila aljanna, Allah atamfanyia wepesi njia yake ya kwenda peponi, haitokuwa ngumu. Ni moja katika fadhila zake. Kisha Mtume sallallahu alayhi wasallam akaendelea, wa innal malaikata, na hakika ya malaika, latabau ajnihataha litalibi alilmi ridham bima yasna, wanaweka mbawa zao anasema Sheikh Muhammad ibn Sa'id Rasulani hafidhahullahu ta'ala, anasema dhakara an-nabiy sallallahu alayhi wasallam al-ajnihata badalan 'anil aydi. Ametaja hapa Mtume sallallahu alayhi wasallam mbawa ni badala wa mikono, kwa maana malaika badala kuweka mikono wanatumia mbawa. Kwa hiyo wanaweka mbawa zao litalibi ilmi, wanamfunika yule mwenye kusoma dini. Hawafanyi hivyo ridham bima yasna, ni kwa sababu ya kuridhia yale ambayo talibul ilmi huyo anayafanya. Wafassara ba'du salafi maana hadha anna almalaikata tad'u lahu, wakatafsiri baadhi as-salaf maana ya maneno haya ni kwamba malaika wanamuombea dua talibul ilmi mbele ya Allah subhanahu. Kisha akasema Mtume sallallahu alaihi wasallam wa innal alima, na hakika ya mtu mwenye elimu, la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ardi hatta al-itanu fil ma, mtu mwenye elimu wanamuombea msamaha walio viumbe vyote vya ambavyo viko katika mbingu na vilivyoko katika ardhi, hatta al-itanu fil ma, mpaka samaki kewa kewa katika maji wanamuombea msamaha talibul ilmi. Wanasema ametajwa samaki cheo kwa sababu ndio samaki mkubwa anaishi katika maji. Hii ni dalili ya kwamba wale wadogo pia nao wanamuombea msamaha talibul ilmi. Yani talibul ilmi kila kinachoangaziwa na jua, kama alivyosema katika Ta'alimu al-Muta'allim tariqata ta'allum, kitabu cha masufia, kila chenye kuangaziwa na jua kinamuombea msamaha talibul ilmi. Na wakastadili kwa hadithi hii. Tayib, kisha anaendelea Mtume sallallahu alayhi wasallam katika kutaja fadhila za ilmu, wa fadhlu al-alimi ala al-abidi, na ubora wa mtu mwenye elimu ukilinganisha na mfanya ibada tu. Yani huyu ana elimu na huyu ni mtu wa swala tano tu, lakini hajishughulishi na elimu. Akasema Mtume alayhi salatu wasallam, ka fadli al-qamari ala sa'iri al-kawakibi, ni kama fadhila ya mwezi ukilinganisha na nyota zingine. Nyota hata kama zikawa ngapi huko mbinguni haziwezi kuzidi mwanga wa mwezi mmoja. Mwezi ukiandama tunaonekana kabisa kuna mwanga. Sasa hii ndio fadhila ya mtu mwenye elimu, namna mwezi ulivyozizidi nyota katika mwangaza, ndiyo mtu mwenye elimu alivyomzidi mfanya ibada wa kawaida katika fadhila. Sasa wewe ukishangalia kule juu utagundua, da, kumbe jamaa amenizidi sana. Na ndio maana Umar bin Khattab akasema, mautu alfi abidin ahwanu inda Allahi min mauti alimi, kufa wafanya ibada elfu moja kapanda kwenye gari likapinduka wenye watu wa swala tano elfu moja mkafa, hilo jambo ni ahwan, ni bora, ni jepesi zaidi, inda Allah, mbele ya Allah, min mauti alimin basirin bihalalillahi wa haramihi, kuliko kifo cha mtu mmoja mwenye elimu ambaye ana utambuzi wa kujua halali za Allah na haramu zake. Haifanani, haifanani. Na ndio maana alipozungumza mmoja katika masahaba, Abdullah bin Abbas, aliwaambia masahaba waliomzunguka, dufina al-yawm ilmun kathir, leo imezikwa elimu nyingi sana. Tunapomzika mtu mwenye elimu tunakuwa tumezika elimu nyingi sana, sababu mwezi na kuipata elimu. Kwa hiyo mtu mwenye elimu ana ubora kumzidi mfanya ibada wa kawaida. Kisha akasema Mtume sallallahu alayhi wasallam, wa innal ulamaa warathatul anbiya, na hakika ya watu wenye elimu ndio warithi wa mitume. Wa innal anbiya lam yuwarithu dinaran wala dirhaman, hakika ya manabii hawakurithisha watu dinari wala dirham, pesa wala mali, hawakurithisha watu hivyo. Walipoondoka hawakurithisha dirham wala dinar. Wa innama warathu al-ilma, si vinginevyo manabii wa Allah walirithisha watu elimu, hawakurithisha mali manabii wa Allah. Wa waritha Suleimanu Dawuda, Suleimani amemrithi Daudi, wanasema alirithi ilmu na unabii, lakini sio mali. Na ndio maana Abu Huraira radhiyallahu ta'ala anhu alipokuta watu sokoni wanauza wanafanya biashara, aliwaambia nyinyi mnashughulika hapa, wa mirathu nabii sallallahu alaihi wasallama yuksamu fil masjid, mirathi ya mtume inagawanywa katika msikiti. Wale watu wako na dawa, mali za mtume zinagawanywa bwana, sisi tuko huko moja mimi kimbie. Wakatoka mbio mbio kwenda msikitini, wakafika pale hakuna mali, hakuna chote, wakuta watu ila pande vikundi vya watu wamekaa wanasomeshana. Wale watu wakarudi wanyonge kwa Abi Huraira, akamwambia umetusemea uongo sisi, wewe tuambia katika msikiti kuna mirathi ya mtume, tunakwenda hakuna kitu. Abu Huraira akawauliza, hamkukuta kuna vikao vya watu wanasomeshana elimu? Akasema naam, tumeangalia tukakuta hivyo tu, mali hatujaziona. Akasema fadhaka mirathu nabiyikum sallallahu alaihi wasallam, fadhaka mirathu nabiyikum sallallahu alaihi wasallam, ile ndiyo mirathi ya mtume wenu sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo wewe Muislamu hapo ulipoangalia, je, katika mirathi ya mtume una nini? Kitu gani umechukua katika mirathi ya mtume sallallahu alaihi wasallam? Kwa hiyo ilmu hii ni moja katika fadhila za ilmu. Akasema mtume, faman ahadahu, yule mwenye kuichukua ilmu, ahadha bihadhin wafi, huyo ameondoka na donge nono sana, ameondoka na fungu lenye thamani mno kwa sababu ya kurithi ilmu. Ameitaja hadithi al-Imam Ahmad rahmatullahi ta'ala alayhi, kadhalika ameitaja al-Imam Abu Dawud as-Sijistani, kadhalika ameitaja al-Imam at-Tirmidhi, kadhalika ameitaja al-Imam Ibn Majah, wa sahahahu al-Albani rahmatullahi ta'ala alayhi, na ameisahihisha hii al-Imam al-Albani rahmatullahi ta'ala alayhi. Kwa kumalizia, tumalize na kauli za as-salaf, tukazichukua chache kunako fadhila za ilmu. Qala al-Imam Ahmad, amesema al-Imam Ahmad rahmatullahi ta'ala alayhi akizungumzia elimu ya kisheria, anasema an-nasu ila ta'allum al-ilmi ahwaju minhum ila at-ta'ami wash-sharabi. Al-Imam al-Barjisi katika usulu da'wa as-salafia ameitaja kauli hii, an-nasu ila ta'allum al-ilmi, ameyashiria hii Sheikh Muhammad bin Said al-Raslani katika fadhlu al-ilmi, watu kwenye kujifundisha ilmu, kwenye kuisoma ilmu, jambo hili wana haja nalo zaidi kuliko haja waliokuwa nayo kwenye kula na kunywa. Ile haja walionayo kwenye kula na kunywa ni ndogo kuliko haja waliokuwa nayo katika ilmu. Fa inna ar-rajula yahtaju, fa inna ar-rajula yahtaju ila at-ta'ami wash-sharabi fil yawmi marratan aw marratayn, mtu anahitaji kula na kunywa kwa siku ili asife, makadirio ni mara moja au mara mbili. Akila mara moja au mara mbili hawezi kufa. Kwa siku ndio hitaji lake la chakula. Wa hajatuhu ila al-ilmi bi adadi anfasihi, hitaji lake katika ilmu ni kwa idadi ya pumzi zake. Yaani kadiri unapopumua kwa siku, idadi ya pumzi ndio hitaji lako wewe katika ilmu. Na ndio maana utapata shida mtume akikwambia manistawa ya umahu fa huwa maqbul, yule ambaye siku zake mbili zimekuwa sawa, jana na leo imekuwa sawa, basi huyo amepata hasara. Japo kwa baadhi ya wale wanaitia ila hadithi hii, lakini wewe angalia jana ilivyokuwa jana na leo, umeongeza nini katika ilmu, katika dini ya Allah subhanahu. Jana ulichokijua leo pia hakijazidi, umepata hasara, umekula hasara, kwa sababu hitaji lako wewe katika ilmu ni kwa idadi ya pumzi unazopumua. Haya miyataja al-Imam Ahmad rahmatullahi ta'ala alayhi. Kadhalika al-Imam Sufyan ibn Uyayna anasema hivi, akitaja akinukuu maneno ya Umar ibn Abdul Aziz rahmatullahi ta'ala alayhi, man amila fi ghairi ilmin, yeyote mwenye kufanya pasina elimu, kana ma yufsidu akthara mimma yuslih, inakuwa pale anakuharibu ni pakubwa zaidi, yaani yale anayoharibu ni mengi zaidi kuliko anayotengeneza. Ukisimama wewe huna ilmu ukaswali Allahu Akbar mwanzo wa swala yako mpaka mwisho, yale utakayoharibu katika swala ni mengi zaidi kuliko utakayotengeneza. Kwani mara ngapi tunasikia tunasema iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, iyyaka yani bila kutia shadda ya iyyaka, nasema iyyaka iyyaka, nasema kawaida tu, na katika lugha ya Kiarabu ndio kusema iyyaka, maana yake ni mionzi ya jua, kwa sababu ulimi wake hajautaalamisha kutamka herufi za Qur'an, anasema iyaka naabudu wa iyaka nasta'in. Manake mionzi ya jua tu ndiye tunayabudu na mionzi ya jua tu ndiye tunayomba msaada. Ishaada min ajri jahl, sababu ya ujinga. Kwa yale anayoharibu ni makubwa zaidi kuliko yale anayotengeneza. Sikwambii atahiyatu mtu ambaye hajui itikani ya lafzi ya Kiarabu. Yale atakayotukana katika tahiyatu mpaka inakuja kutolewa salamu, bora salamu imetolewa kidogo matusi yamepungua. Yeye anafanya ibada kubwa na mtukana Mola wake. Yale anayoharibu ni mengi zaidi. Sikwambii katika udhu, al-udhu, udhu wa kisheria, bali katika kutumia maji ya kuchukulia udhu. Wanawachuoni katika vitabu vya fikhi wana milango ya kuyazungumza mlango wa maji. Ndio maana mmoja katika salafu anasema darastu baba tahara sita sana, anasema sita sinini, nimesoma mlango wa tahara miaka sita, nimesoma mlango wa tahara kaba haya wana ni maji tahirun mutahirun, haya ni maji ambayo ni tahiru mutahiru ambayo ni tahuru, haya ni maji ambayo ni tahiru na haya ni tahuru, haya ni najas, haya ni maji hivi, haya hivi, yanagawanyika hivi, yanakwenda hivi. Mtu yakimchanganya maji tahiru na maji tahuru afanye nini? Akichanganyikiwa mtu ameona maji, yani kuna aina ya masala haya yako mengi. Wanawachuoni katika madhhabu ya Hambali wanafikia kiwango cha kutaja kuna maji ambayo mwanamke akijitwaharishia sehemu ya kujificha mwanaume amuone, maji yale ni marufuku kujitwaharishia mwanaume, sharti ajitwaharishie ukiwa unamuona, hapo itafaa kujitwaharishia maji yale. Kwa nini umetaja ila? Haya si mambo ya kurukuka, ni mambo umetaja katika misingi ya elimu. Umetaja mathala ya nguo, mathalan nguo zako unazoswalia, mathalan kuna najisi, unafahamu nguo yako moja bwana ina najisi katika nguo zako ulizokuwa nazo, na ujui ni nguo ipi na najisi. Wanawachuoni katika madhhabu ya Hambali wanasema utaswali swala mbili, adhuhuri mbili, kwa kuvaa nguo mbili tofauti, na vaa ya kwanza na ya pili, kwa sababu lazima ukaswali katika nguo ambayo iko tahara. Na ikiwa nguo za najisi ni tano na nguo ziko zaidi ya tano, na ujui najisi ni zipi au sio najisi ni zipi, utaswali swala sita, kwa maana kwa kiasi inawezekana tano kwa swali za najisi, moja kwa swali katika nguo ambayo haina najisi. Na ikiwa nguo za najisi ujui idadi yake, lakini unajua kabisa katika hizi kuna nguo ambayo ni tahara, wanachoona katika madhhabu ya Hambali wanasema utaswali swala idadi ya nguo zako. Kama una kanzu 40 ukajua wewe, so ukiona swala itakuwa ni nyingi, basi kafue moja yanike ikauke usali nayo. Sasa si mambo ya kukaa hivi kwenye mihadhara, ni mambo ya kukaa darasani usomeshwe. Tayyib, nimalize na hili niwapishe wenzangu. Al-Imam Ahmad rahmatullahi ta'ala alayhi katika kuzungumza anasema yajibu ala talib al-ilmi an yatluba min al-ilmi ma yakumu bihi dinuhu. Inatakikana kwa mwanafunzi atafute ilmu ile ambayo dini yake inaweza ikasimama kwa jambo hili. Yaani kwa kuna mambo ya dini unayofanya, mathalan kabla ya kusali unachukua udhu. Je, udhu wako waujua? Ufahamu udhu wako, masharti yake, vitenguzi vyake, wafahamu? Wewe wafunga mwezi wa Ramadhani, muda si mrefu utakuja mwezi wa Ramadhani. Je, wafahamu yale yenye kuharibu funga, yenye kupunguza thamani ya funga, au utasubiri mpaka muda wa ibada ufike afu tuanze kuuliza? Yajib, maana yajib kwa maana ni wajib, walwajibu na jambo la wajibu yuthabu fa'iluhu wa yastahiqu al-iqab tarikuhu. Wanaochona mechi ya dosari kusema wa yu'aqabu tariku, wanasema ibara hii si sana kama ilivyokuja katika katika ile isala ambayo wameitaja al-waraqat, umetaja hivyo, lakini katika sharh al-waraqat umetaja pale chini kwamba ibara hii ya wa yu'aqabu tariku sio ibara ya sawa sawa sawa wa yastahiqu al-iqab tariku. Maana yake nini? Ni kwamba wajibu ulinyi kuna biru liwalidaini, si ndio? Kuna nyinginezo, wajibu ziko nyingi sana. Sasa ukisema anaadhibiwa mwenye kuacha ibara hii itakuwa ni makosa, kwa sababu inapingana na kauli ya Allah, inna Allah anasema inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Kwa inawezekana mtu akazembea katika biru liwalidaini, Allah akamsamia, si mwadhibu? Kwa ndio maana anasema yastahiqu liiqab tariku, mwenye kuacha anastahili kuadhibiwa, anaweza kuadhibiwa wasi. Sasa unakuambiwa ni wajibu, swala yako wewe unawajibika kuijua. Kwa maana usipoijua swala yako unaweza kuadhibiwa usiadhibiwe, lakini upata madhambi kwa hilo. Udhu wako wewe upata madhambi kwa kutokujua. Na mambo mengi sana. Masala ya watu wanachukua udhu, mwingine ana ndevu, mwingine ana ndevu, sheria inakutaka ufanye nini? Wapi maji yaishie? Wapi kadha? Alhasil tuna wajibu wa kujifundisha sisi katika elimu. Yaani hapo wewe ulipojiulize hapa leo, je, wajua kusoma kitabu cha Allah? Ukipewa hapa msahafu usome utaweza? Au ukapewa msahafu, hebu bwana nitafutie suratul Hijr hapa ikwapo, utaweza? Kama huwezi na kama hujui, tazama umri uliokuwa nao, utamjibu nini Mola wako? Waqala ar-rasulu ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadha al-qur'ana mahjura. Siku ya kiyama mtume atawashtaki watu, atamwambia ya Allah, hakika watu wangu wameifanya Qur'ani ni kitu kilichoama. Allah atataka kuwapiga mtihani sasa. Yuqalu li sahibi al-Qur'an yawm al-qiyama iqra warqa warattil kama kunta turattil fi dunya fa inna manzilataka al-yawm fi akhir ayatin taqra'uha. Mmoja mmoja leo, hebu soma Qur'ani, soma soma kadiri unavyoweza, kwa sababu manzila yako ya pepo leo ni aya yako ya mwisho utakayosoma. Je, hii Qur'ani unayosoma kwanza wajua kusoma Qur'ani? Na hiyo unayosoma, je, iko sahihi? Kwa sababu kuna watu watatupiwa Qur'ani zao katika misosu ya kiyama. Inna Allaha yadha'u bihadha alkitaba bihadha alkitabi aqwaman, inna Allaha yarfa'u bihadha alkitabi aqwaman wa yadha'u bihi akharin. Kuna watu watatezwa kupitia Qur'ani na wengine watajiuliwa. Qur'ani yako je, unatoka itapita? Hivyo unavyosoma wewe, unahakika utafanikiwa mbele ya Allah au itatupwa katika sura yako? Wal amru alayhi wal Qur'an hujjatun laka au alayhi. Qur'ani itakuwa ni hoja ya kukusaidia au itakuwa ni hoja ya kukukandamiza? Kwa mimi nadhani sifishi sana mazungumzo hapa, tumehusiana kuhusiana na elimu. Wajibu wetu sisi sasa hivi ni kuangalia hapa msikitini, tutafunye tufanye namna kusome dini. Tuache ujinga ujanja, tutafute namna kusome dini kwa sampuli yoyote ile, ima mwalimu ni mkali. Wewe ile alikuhusu bwana Sufiano Thauri alikuwa mkali zaidi, mpaka watu walimwambia, watu wanakukimbia wewe kwa sababu ya ukali wako. Akasema wanakimbia kwa sababu ya ujinga wao. Hata kama ikawa hivi, wewe kaa chini usome. Ndio maana al-Imam Shafi'i katika Ibn Hajar anasema wasbir ala murri al-jafa min muallimin fa inna rusuba al-ilmi fi nafarati. Kuwa na subira kutokana na uzito na ugumu unaopata kutoka kwa mwalimu. Mwalimu akazungumza neno likawa ni gumu kwako wewe. Ah, nani niambie hivi mimi huyu? Lakini Mshifu anasema wasbi, kuwa na subira juu ya hili. Fa inna rusuba al-ilmi fi nafarati. Kwa sababu kufeli kwenye elimu ni pale mtu atakapomua kimbia. Kisha kimbia kwa mnaja mtihani, wewe ushafeli tayari. Nikifika hapa nadhani kutakuwa na taalikati mbalimbali kwa baadhi ya maduati kwa dakika chache, kwa sababu muda nadhani bado upo, nilione siku ya muhadhara. Bila shaka nadhani kwa muda huu ningekabisha lafu kwa Aisha, Allah mhifadhi, kwenye taaliki kunako muhadhara huu. Sisi wote ni wachache wa elimu, mwenye elimu ni Allah subhanahu wa ta'ala. Tumepewa katika elimu isipokuwa kichache mno. Kwa hiyo jazakumullahu khairan, washukurukum bihusni istimaikum wa as'alu Allah subhanahu wa ta'ala an yaj'ala hadha al-amala fi mizani hasanatikum wa hasanatina. Jazakumullahu khairan. Naam, fadhlu shukran.